महाभारत भीष्म पर्व एकविंशोध्याय। कौरव सेना को देखकर युधिष्ठिर का विषाद करना और श्री कृष्ण की कृपा से ही विजय होती है यह कहकर अर्जुन का उन्हें आश्वासन देना। संजय उवाच बृहतिम धातराष्ट्रस्य सेनां दृष्ट्वा समुद्यतां विषादम अगमद राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। संजय कहते हैं राजन, युद्ध के लिए उद्यत हुई दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में विषाद छा गया। व्यूहम भीष्मेण चाभेद्यम कल्पितम प्रेक्ष पांडव अक्षोभ्यम इव संप्रेक्ष विवर्ण अर्जुनम अब्रवीत। भीष्म ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका भेदन करना असंभव था, उसे अक्षोभ्य सा देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की अंग कांति फीकी पड़ गई। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, धनंजय कथम सख्यम अस्माभिर्योद्धुमाहवे धातराष्ट्र महाबाहो एषां योद्धा पितामह। महाबाहु धनंजय, जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ हम समरभूमि में कैसे युद्ध कर सकते हैं। अक्षोभ्योयम् अभेद्यश्च भीष्मेणां मित्रकर्षिणां कल्पितशास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवर्चसाम्। महातेजस्वी शत्रुसूदन भीष्म ने शास्त्री विधि के अनुसार यह अक्षोभ्य एवं अभेद्य व्यूह रचा है। ते वयम् संशयम् प्राप्ता ससैन्याः शत्रुकर्षणः कथमस्मान महाव्यूहादुत्थानम नो भविष्यति। शत्रुनाशन अर्जुन, हम लोग अपनी सेनाओं के साथ प्राण संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं, इस महान व्यूह से हमारा उद्धार कैसे होगा। अथार्जुनो ब्रवीत पार्थम युधिष्ठिरम अमित्रः विषन्नम इव संप्रेक्ष्य तव राजन्निनी निकिनिम्। राजन, तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आपकी सेना को देखकर विषादग्रस्त से हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, प्रज्ञाभ्यधिकासूरान गुणयुक्तान बहुनपि जयन्त्यल्पतरायेन तन्निबोध विषाम्पते। प्रजानाथ, अधिक बुद्धिमान उत्तम गुणों से युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरों को भी बहुत थोड़े योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं उसे बताता हूँ, सुनिए। तत्र ते कारणम राजन् प्रवक्षाम्यन सूयवे नारद तमृषिर्भेद भीष्म द्रोण च पांडव। राजन, आप दोष दृष्टि से रहित हैं, अतः आपको वह युक्ति बताता हूँ। पांडुनंदन, उसे केवल देवर्षि नारद भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं। एनमेवार्थमाश्रित्य युद्धे देवासुरे ब्रवीत पितामह किल पुरा महेन्द्रादीन दिवौकसः। कहते हैं, पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय इसी विषय को लेकर पितामह ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से इस प्रकार कहा था, न तथा बलवीर्याभ्याम जयन्ति विजिगीषवः यथा सत्यानुशंसाभ्याम धर्मेण एवोद्यमेन च। विजय की इच्छा रखने वाले सूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसे कि सत्य सज्जनता धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। त्यक्त्वा धर्मं च लोभं च मोहं चोद्यम अमास्थिता युद्धध्वं अनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः। देवताओं, अधर्म लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले अहंकार शून्य होकर युद्ध करो, जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। एवं राजन् विजाने ध्रुवस्माकं रणे जयः यथा तो नारद प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः। राजन, इसी नियम के अनुसार आप भी यह निश्चित रूप से जान ले कि युद्ध में हमारी विजय अवश्यंभावी है। जैसा कि नारद जी ने कहा है, जहाँ कृष्ण है वही विजय है। गुण भूतो जय कृष्ण पृष्ठतो भेति माधव तद्यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चा परो गुणः। विजय तो श्री कृष्ण का एक गुण है, अतः वह उनके पीछे पीछे चलता है। जैसे विजय गुण है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है। अनंत तेजा गोविंद शत्रुपूगे तु निर्व्यतः पुरुष सनातम निर्मयो यतः कृष्णस्ततो जयः। भगवान गोविंद का तेज अनंत है, वे शत्रुओं के समुदाय में भी कभी व्यथित नहीं होते, क्योंकि वे सनातन पुरुष परमात्मा है। अतः जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। पुराशेष हरिर्भूत्वा विकुंठो कुंठ सायकः सुरा सुरा नवस्फुर्जन् न ब्रवीत के जयंत्विति। ये श्री कृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होने वाले ईश्वर हैं। इनका बाण अमोघ है, ये ही पूर्व काल में श्री हरि रूप में प्रकट हो वज्र गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवताओं और असुरों से बोले, तुम लोगों में से किसकी विजय हो। कथम कृष्ण जय मेति जयरुक्तम तत्र तैर्जितम तत्प्रसादाद्य तैलोक्यम प्राप्तम सक्रादिभिसुरैः। उस समय जिन लोगों ने उनका आश्रय लेकर पूछा, कृष्ण हमारी जीत कैसे होगी, उन्हीं की जीत हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से ही इंद्र आदि देवताओं ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। तस्य तेना व्यथाम कांचिन इह पश्यामि भारत यस्य ते जयमासास्ते विश्वभुक्तृदेवेश्वर। अतः भारत, मैं आपके लिए किसी प्रकार की व्यथा या चिंता होने का कारण नहीं देखता, क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विजय की आशा करते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि युधिष्ठिर अर्जुन संवादे एकविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।